اسباب د دې چکم تعلقات د پیرې د مرده کټ شو. وقال الذين هو اخلق تابیداری کړه وکشران کچرویز مند پار کرتن واپس دل دنیا تا پنا تبرع منهم من بجلا شوه دین لکه چې دې جدا شو زمنګ نا دې چې زمنګ نا جدا شو نو موږ هم دې نا جدا شو. کذالک دوشان یریهم الله خی الله دې اعمالهم جزا د عملون دې حسرات نه افسوسونه پدې باندې افسوسونه افسوس بکې دې اسلام. سورت ہجر دویم آیات کی راضی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ارمان بکی چہائی منگوے مسلمانان. خجی دویم اتباع الرسول افسوس بکی سورت برقان ویش کی یا لیتنی اتخذتو مع الرسول سبیلا ہائی ارمان چرا پیغامبر سے ہمیں سلار نوالے ہوئے. او سورت او دریم چرے افسوس پہ قرآن پسے دے چھے کاش کے ما قرآن آورے دلوے سورت ملک لسم آیات او سورت انعام گوش کی لو کننا نسمعو او ناخلو ما کننا پہ اصحاب السعیر کچرے من قرآن آورے دلوے یام بکے سوچ کرے من با دوزخین نوے. خجی قذالک آدغشان خی اللہ دے تجزال عملون دے افسوسنا پہ دے مانی او نبی دے وطن کی من النار دے وورنا. دا توجیه د لو تمنای دا دویم توجیه دادا چې لو په لو ير الذين ظلموا کې لو شرطیش چې لو شرطیشی لو شرطی یو فعل شرط غواړي دویم جزا د شرط غواړي چ لو شرط یشی نو فعل شرط یار الذین ظلموا دا فعل شرط دے پوشلے او تقدیر پر دیزے کہ حال انفسہم موضاف صد موضاف الیہ نہ یارا پر مفعول دے مفعول حذف دے او اذ یرون العذاب دا ظرف دے یارا دا ظرف دے یارا دے او يرون يرون العذاب در رؤيتنا رؤيتي علمي واخلي العذاب يوم مفعول ان القوه لله جميعا وان لا شديد العقاب ده يوم مفعول يرون او جزاء محذوف ده لما فعل الشرك قد حالت لدلوي ده بشرك نو يكره لما اشركوا ده بشرك نو يكره خدا شرک دا دیو جن کئی چ دا حالت لا وس لی دلے نہ لے نو مان دا لو شرط یہ دادا ولو ير الذين پدی شرط چوینے اخر ج ظالمان دی چوینے حالان کو جو حالت دخل نفس نو دا بکل وینی کلا چ دی پویش با عذاب مانے او پویشی چ طاقت دا اللہ دا پار دے ٹول او اللہ چ دا سخا عذاب خاوندے دا کلا استبر الذين دا استبر دا زر دا بدل دا مخی زیرون العذاب نا کلج جدا شا خلج تابیداری کلے شوی دا اتبعو تابیداری شوی دا نیکان دا مطبوعین دا ها خلقنا چا تابیداری کلے دا تابعین ورأو العذاب و دیوین عذاب و تقطعات بهم الاسباب او کرشب دیمانی تعلقات دنیا تعلق اسباب تعلقات. وقال اللذی نبوی ها خلق تابیداری کردا سبوی لو ان لنا کرتن کچرویز من پار دوبارت لل دنیا تا من با جدا شوی دینا لکسو کی دی جدا شو زمانگنا نو دغشان خی اللہ دیتا اعمال دی افسوسنا پا دیمانی نبا دی وطن کی دورنا وطن کی نئی دا حالت اللہ دا تابعین و دا مطبوعین و بیان کن دا حالت سورت اعراف ات درس کیوں گو رہی سورت اعراف آیات نمبر ات درس خجی التو گو رہی قال ادخلوا فی امم اللہ با مشرکانو تاوی ننوزی پغڑلو کی چی تیری شوی دی مخیستاسو نا پیرانو انسانان فی النار کلما دخلت امتن کلچن نوزی وڑلا لعنت اختها لعنت دوئی پخپل مثل باندی تر دے پور چراغنش پتے جانم کی ٹول ادارکو راغنش ابوئی رو سنڈلا اولنیتا ایز منگر ابا ہاولا یا دولونا دی خلق من گمراہ کڑیو اللہ فآتیم عذابا ضعفا من النار اللہ ورکی دچن عذاب دوورنا اللہ وی لکل اندے ہر یوتن مستحق دا عذاب دے دچن عذاب دے لیکن تاسو نپوئے گئے ابوئی اولنی ڈل رستنی تا فماکان لکم علینا من فضل نشت استاس دا پارا پا ممانی چکورا والے فزوق العذاب وہ سکے عذاب پا سبب دا جتا سکم کسب کاؤں سورة ابراہیم آیات نمبر یہ وشت راوڑا ہوئی خجی سورة ابراہیم آیات نمبر یہ وشت وبرزول اللہ جمعیان عبدالی اللہ دا ٹول فقال الدعافا کمزوری خلق بوئی دا پاردہ خلق تکبر کڑے و سب ہوئی انا کننا لکم تبعان منگ ستاسو تابیو فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شے ایئے وی تاسی بچکا ان کی مزمنگنا دا عذاب دا اللہ نہیں چا او بوئے وطا لو حدان اللہ کہ اللہ را تا ہدایت کڑے وے نمونگ بتاس تا ہدایت کڑے وے سواو علینا اجزینا ام صبرنا برابر دا پا منگ مانے کہ منگ پریت کیوں کہ صبر کیوں مالنا من محیس نشد من پار زیر اخلاصی دی بوئی زمنگ یو مشرو رازی چاگا مشر لور شو وقال شیطانو شیطان بوئی لما قدی الامر کلچ پیسلو شدکار بشک اللہ وعدہ کروستا سوادہ حقا ما سوادہ کروا فا خلفتو کم ما واقع کروئی پا خلاف دا اللہ کی ما کان لی علیکم من سلطان نو مادر بتاس مائن زور اللہ مگر اندعوتو کم چا ما بتاس راو بلی ما ولی شرف چوک گئی پستا جب تم لی تاسو قبولتے ہو کہ زو مال غلات سو کی تاویل زو مال زنات سو کی تاویل زو مال دا حق خلاف کی سو کی تاویل زو مال دا قرآن خلاف کی تاویل زو فلا تلومونی ماما ملامتا کوئی زان ملامتا کوئی ما نبی مسرحکم نیمت استاسو پر ادرس او نیوی تاسو ما پر ادرس انی کفرتو مولا مانا کولا انی کفرتو زا کافر شم پا سبب دا غای زتاو شریک کرو مخی دینا دا مانا نا دا انی کفرتو اقنن زی انکار کو ما بی ما دا حق احسانونو نا اشرکتو مونی جی تازی صدار کر زولیم دا اللہ سا دینا مخ کلا احسانم دلانا مانا ما خجی سورت قصص آیات نمبر درش پیترا وارا ہوئی قصصو درش پیترا خجی ویوم یونادیہم پاور چ اللہ توازو کی فیقولو اللہ بوئی تشزمائی صداران آغی صداران کنتم تزعمون چی تاسو گمانو نکول او بوئی ها قل حق علیم القول چی ثابت شرپ دے من عذاب سب بوئی ربنا ایز منگ رب هاولائی اللذین آغوینا دا خلق دی چی من گمراہ کرو آغوینا ام کم آغوینا من دی گمراہ کرو زکا منگا خپل گمراہ تبرعنا الیک اللہ من بیزار اتاتا ما کانو ایانا یعبدون دی منگ لا عبادت ندے کرے سورت سبا سورت احزاب آیات نمبر شپشپیتا وشپیتا تشپیتا راوڑا ہوئی سورت احزاب آخر خجی احزاب گو رہی آل تا ذکر کئی آیات نمبر شپشپیتا یوما تقلبو جوہم فی النار پا آغا ورزی چتی کے کولے بشی مخونہ دی پور کی نوائی بدئی حی ارمان چه منگ تابیداری کرو دا اللہ و دا رسول اوائی بدئی ایز منگ ربائی کنا منگ تابیداری کرو سادتان دخپل سردارانو کبران دخپل غٹانو پا دولون السبیل اللہ منگی اڑاولیو دا توحید دا حق لارنا ربنا تیہم دوی فین من العذاب اللہ ورکی دا دوچن عذاب او لعنت پوکی لعنن کبیرن لعنت لوی لعنت پوکی سبا یو درش راواڑا ہوئی اور پسی سبا دے یو درش خجی علت ذکر کئی ولو ترا فچرتوینی کلی ظالمان موقفون عند ربیہم ودرولیش را اللہ سرا واپس کئی و بازی بازو ترین قول وینا وائی با خلق استوزیفو چی کمزوری شیو دا پار دا خلق تکبری کڑیو دا کشران بوائی لولا انتم لکننا مومنین کچر تاسو نوی انمان با ایمان را وڑاوی خو بدبخت و تاسو منگ دا ایمان نمانی کریو او بوی ها خلقی تکبول کرد پار دا خلقی کمزوری شویو ایا منگ تاسو منی کریو ایدو ہدایتنا پس دانا چراغ لیتا استا بلکه ایوی تاسو قوم گنانگاران او بوی ها خلقی استوزی بوی کمزوری شویو پار دا خلقی تکبول کردو سبو تووی بل مکر اللیل و النهار بلکه چل والد شپیو دو رزی کلی تاسو منگ تا امر کو چه منگ کپرو کد اللہ سر او گرد دا اللہ سی صداران و اثر ندامتا اخکارب کی بخیمانتے کلی چوین عذاب او بگرزو منگ توقنا پسرون پسرون دا خلکو چه کپیران دی و تو بیرشی حل یو زون اللہ ما کانو عملون جزا نشی ورکولے مگر آغا سیده کم عمل کاؤ. سورة الصافات آیات نمبر ویشت یوشتم نمبر آیات نوے ماں احشر اللذین ظلمو اللہ پرشتو توی جراجم کی ظالمان وازواجہم تدی بی بین عمر گری او آغسی دیولا عبادت کو بغیر اللہ نفہدوہم الہ صراط الجہیم لارو تسمکی لار دی جہنم وقیفوہم ویدروی دمیز دو فلسویرات پسر ودری انہو مسئولون دین تپوس کی دلیشی مالکم لا تناصرون تاسو ویل زمونگا ڈالا دا زمونگا شورکا دی سڑا دا خپی ننیسی بلدغ وگ ننیسی دا خبری ومنا کولی مالکم لا تناصرون سری تاسو لرچری یو بل امداد نکوی بل همول یو مستسلمون بلکہ دیبا نورا جی گردن کی دی او مخامق بچی بازی و بازمانی تسالون تپوسونا بکی وای با دی انکم کنتم تا توننان الیمین دا کشرام بوتوی تاسو وی چرات لی منتا عن الیمین پتاقت مشران بہتو بل لم تکون مومنین بلکہ تاسو پخپل مومنان نوئی نو منگ در پتاسو مائن سے زور بلکن تم قومن تو آغینا بلکہ تاسو قوم سرکش فحق علینا قول ربنا ثابت شیفنگ مانی وینا در ابز منگ انا لزائقون اقنن منگ چکن کیو دا عذاب فاقوینا کم انا کننا غاوینا منگ گمراہ کرئی زکا منگ پل گمراہو فا انہم بشکدئی پدغورت مانی پا عذاب کی بشری کوئیم انا کذالک نفعل بالمجرمین اللہ وی دا شانکار کو مند گنانگاران اسرا دا ولد جہنم تلاڑا انہم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون دی خلکو تجب کل اویلے شو دا اللہ نسوا بالمددگار نشتا دی وقت کبر کے خان دا جانڈے پی اسے ولاڑی دی آو جیسے پی ولاڑی دی دا غلا پونا پی اسے پراتی دی آو جی اسے پراتی دی دا ڈیوی پی اسے خلق بلائی جی اسے بلائی دیوان سے دلیل دے پا جانڈاو پا غلاب پا ڈیوی ستا سے دلیل دے جی ماں دیوان ڈیوی بلائی کا آن دا ڈیوی بلاول تا سبب دلعنت الہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی لعن اللہ زوارات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج اللہ دل عنت پا خز راولی کی جری بار بار قبرون تروانی دی دا یو اللہ دل عنت پا سڑو راولی کی چھ چوک قبرون خوات جماعت جوڑے قبر مقبرہ کی جماعت جوڑے جی دا بابا جماعت جوڑی گی نہ دا بابا جماعت نہ جوڑی گی سبب دا خدا دل عنت خجی بلا چھ چوک پی ڈیوی بلائی پا دیو دا خدا دل عنت راولی گی پیغمبر علیہ السلام دا خیرے کئی چھ اللہ لعنت راولے گی پا زنانو چھ مقبرو تروانی دی اللہ لعنت راولے گی پا سڑو چھ پا مقبرو کی جماعت جوڑی و اللہ لعنت راولے گی پا خلق چھ بی ڈیوے بلی ستا ڈیوے پا بلولو سا دلیل دی چھ جی دا ڈیوے پی بلی گی ایسی بلی گی منگو اسے نا دا ڈیوے چھ تپی بلے دا دتا دا پیغامبر پا لعنت گریب تارے کتا پی بلک بلے کتا پی ڈیوہ بلے کتا پی چراغ و لاتیم بلے تو دا خوریا پا قہر آختے جانڈا غلاف تعلیم الدین کے اشرف علی تانوی لکھ دی تعلیم الدین کے جانڈے غلافنا دا پا قبرون مانے حرام دی خبر مانے دا حرام چیز نے استدلال نہیں بولے جی دا جانڈے پیسے ولاڈی منگو ایسے ولاڈی کا تاکہ بولے ادھر بولے کل کل وائی غلیشا تو داغی میتے ہو زیتم نشیر سے دلے منگے آؤ سے بان میتھیا جا کے منگا چکار کو منگ چکار ہے میتھیا جا کے دغه میته او زه خو الله ستا نصیب چې هر یو کس له ورزه د میته او زه ته له خله نیسی چې لکه څنګه راچر وو فکر ده شو نو چې خله ته خله ته نیول یا الله دې د ستا نصیب موږ میته او زه کې ولڅ کو چې ته جی میته او زه ته هم نرسی غلیشا او شو له خبره مانی دا یو قسم الہ د مشرکینو مشرک برباد الہم برباد دویم قسم مشرکانو گو رہی دویم قسم مشرکان دسیو چی داو مشرک لیکن دا چا عبادت چکو اگا نیکان خلق اگا نیکان خلق سورت مائدہ لگ راوڑا ہوئی دا سورت مائدی آخر گو رہی وشو لکھا برمانی اذا قال اللہ یا عیسیٰ دا آیات تو گو رہی آیات نمبر 114 وہی زیاد کا وہ قال اللہ جل ابو عیسی از مریم تاویل خلق تا چونی سے ما ازما مور دو خدیان بغیر اللہ نا ما ازما مور خدیان جوڑ گئی تا خلق تے ویلو عیسی علیہ السلام سوئی سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق اللہ تپاکے ندی مناسب مال را چھ زویم آغاز چھ مال پر پاگی میں دلیل نہیں ان کلتو ان کنتو قلتو ہو ککرے اللہ ما ویلی فقد علمتو ہوتا تا پتا دا ولی تعلم ما فی نفسی تپوئے گی پاگاز چھ ما پا نفس کری ولا آلو ما فی نفس کا زن پوئے گی ماغاز استا پا علم کری انکا انتا اللہ ملغیوب اللہ تا پا غیب مانی پوئے گی عیسیٰ علیہ السلام نیک سڑے ہو دے خلق پا خدای توب نیولے ہو نو دغا نیک سڑے با اللہ جنت تبوزی کچھ چا شرک کرے اللہ باغ دوزخ تبوزی سورت فرقان روڑا ہوئی سورت فرقان اطلسم پارا چکل ختمی گی نو آخر دا اطلسم پاری ہو گو رہی خجی التو گو رہی آیات نمبر واللسم واتلسم ویوما پا غرزمانی یحشروہم چرا جنب کی اللہ دا مشرکان وما یعبدون او آغا سجدی والا عبادت کلے پغیر لاللانا اللہ بوتے انتم ادللتم عبادی او نیکانو خلقو تاسو گمراہ کرو زما بندگان چے دادی ام ہم دلو سبیل او کدی پریخو دیو دی خطا کرو توحید لرا نیکان خلقوی سبحانکا اللہ تپاکی ما کان ینبغی لنا ندی مناسب منگ لرا چھ منگا ونیسو بغیر ستان من اولیاء مددگاران اللہ تپاکی دی شرکنا دیر خلق دسی وی ویسی بکار پی کی گی کار پو پتن می دانا و خوچکلا تو ڈیری بابا تروان سو ورس دانا میں وہ چاو دا کار پی کی گی دا کار کول مقصد نے کار پر ڈیر سیزن کی گی خواغت بت کرے تو جائز نوے خنزیر الال کا اوغ ہے پخا کا خپ خرب خرب یو خرا جیڑا ولی خمڑا شی و خپ پستا گو خیرا و حلال لگ حرام حرام یو سڑی زنا وکڑا خواہش بے ملشی کنا کار پی وش دا کار حلال لگ حرام حرام یو سڑی سحر او جادو وکڑا کار پی وش کار خو پی وش کار حلال لگ حرام حرام بعض اقامہ قلوئی جی پلان کی زمان کار پی کی کار وہ شو لکھا برا مانی اللہ دا غوال را کس کی یو کس پاچے گا تکی نا تکی مصبت لہو شغیو تم پری رو خجید نو دا دیو جنا دا وی کار پی جی کی گی دادا سے چلی چے شیطان دے دا دانند دا دے دانے خواہ دا شیطان دا سے ناشتی او زور پہ کئی دا سڑے روان کا پا طرف دا بابا باندے بابا باندے چکر روان کا دا سڑے خواہ دے لارے تو دے شیطان دا دانا رو دے سولولا سلولے سلولے سلولے چکلے بابا تر ورسو دلت دانا ولا وشلولا شیطان وہی سڑے میں سے کافر کو چ کافر میں کہ نو بس وہی جی کار میں وش. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل کور تر آگے تخپل زنانا پا دے غاڑا کے سب بند ولی دا بند. عبداللہ ابن مسعود والدہ سری ویدہ جی چب بند دے او پا دے مانے دم شوئے دے اغیویلا نحنو آلو عبداللہ ابن مسعود آل دا عبداللہ ابن مسعود مبرہ دے شرکنا لاسے کو گا بند دے تے وشلو لری گزار کو زنانا و توائی. عبداللہ ابن مسعود عجیب خبر دے وکا ز واقع بیان ہوما ز واد شوی نوما ازما دے استر کے بچے چخی رات للے لچنا کے دلا با پلان کی یہودی دا بلاڑم اگے چ بدم کر استر کے بخش ہونا مگر دم حکار کاو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دغشان نوا ستا دے استر کے وہ شیطان گوتا والا. عبداللہ ابن مسعود خپل خزی تا وای ستا په دې سره کې به شیطان ګوتو والا دردوله وي او مقصد د شیطان داو چې دا خزر يهودي خواله لاړ شي. کله چې به يهودي خواله لاړې ته شیطان مو ګوتل لري کړه وې سترګې مې خوشاله وې کچره تا ته د پیغمبر د ادم یاد وې نو به با د يهودي خواته تل ته ضرورت نه و. دم کم دې اللهم اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. دا دم وزلی ویو په دې ګوتما نه او په دې چوپ په وکاو په دې سترګه مې راکاګه بیا په لچ در نه راځي غولن کې په نه راځي. یو کال زه دې مدرسې نه بهر وتلم چې پامو کې والو په سیکل ما سور دې ماته کاکا مالا ویا غولن کې بابا کم ځای کې دې پیغمبر دم دموں گا اللہ مذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. وزل میں پیویل اور پستر کے مولا چپ رہا ملدالا رون سو کتا غولن کی بابا ایچ نشی کولا دا غولن کی بابا دے دا شیری بابا دے دا پخلی بابا دے دا زوی بابا دے دا لور بابا دے دا خزی بابا دے دا زیڑی بابا دے. انہی الا اسماء سمیتموها انتم واباکم ما انزل اللہ بها من سلطان. پر اس دلیل شتا یعنی یو سڑای قرآن کے دسی وخی چا پا پلان کی کلی کی ودا بادو بابای دا جا دا قرآن کی خود ریش یا یو سڑے دسی خود رے چی پیغمبر علیہ السلام ویل چی پلان کی کلی کی بدو میں سے پیدا کی گی دا غلن کی بابا پیدا کی گی. نہ پا قرآن کیشتا نہ پا حدیث کیشتا. خلق وی جی کار پی کی گی دلتا جواب دے آیات اتلسم دا سورت فرقان کی جواب دے ولیکن متاتہم و آباہم ولیکنہم اشرکو دے با شرکو و متاتہم تا والا پیدا ورکو والا دے پلاراون تا تردے پر نسوس ذکر دے توحید پرے خدا وکان قومن بورا دا یو قوم جے دے بور شو دے بور وکان قومن بوران دے یو قوم دے چ ہلاک شوی دی ہلاک قوم دے دا دو سورتوں ش دریم سورہ سورہ سبا راواڑا ہو سبا یو چلویخ یو چلویخ سبا کیوں گرے ال ذکر کی خجی یو چولیختم آیات دا سورہ سبا بلکہ چولیختم موسو گو رہی ویوم یحشرہم جمیعاً فہاغور چراجم بکی اللہ ٹول مخلوق ٹول مخلوق برا جمع کی وہ مخلوق کی دس خلقو چا ملائکی دا اللہ نونہ گرزا والے وی سم یقول للملائکا بیو ملائکو تووی اہاولائی یاکم کانی عبدون آیات دی مشرکین استاسو عبادت کو قالوا ملائک بو سبحانک اللہ تپاکی انت ولینا من دونہم اللہ تزمنگا دوست بغیر دینا دا مشرکین دویم قسم علیہ چو مغا نیکان خلقو اغا نیکان خلق چی دی اللہ بے جنت تبوزی او دا مشرک با اللہ دوزخ تبوزی او دا دی پا منز که بل وزیلنا بینهم قرآن زکر کی صورتی انس کے وزیلنا بینهم دا دی پا منز که مو جدا والی راولو جدا کی دل بچنگ رازی نیکان خلق حضرت عزیر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملائک اولیاء بزرگان دا با اللہ جنت تبوزی اگر چاچو لشکرانی و نظرانی منلیوی دا خلق با اللہ دوزخ تبوزی وما هم بخارجین من النار دلتوائی نیو نبای دی وطن که دو ورنا راتنون که آیاتونو تفسیر روز تکو تفریح من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین فآیاتن کی رد الشرک فیلی د شرک فعلی دو قسمونه ذکر کئی چې د الله محللات په زور په ځان محرم وای تحریم د لما احل الله په دې باندې تردید کئی او دویم په نظر د غیر الله باندې تردید کئی چې او سړی نظرانه او شکرانه د غیر الله په نوم باندې ذکر پیش کئی دا حکم چی یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا دا حکم عام خلق تم دے یا ایها الناس دا حکم خصوصی مومنان ترے فدی سورت کی یوصل دعوے آیات کی یا ایها الذین آمنوا قولوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون خصوصا مومنان تم دا حکم دے او پیغمبران تم دا حکم دے سورۃ مومنون آیات نمبر 155 کیوں گو رہی سورۃ مومنون یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا او پیغمبرانو پاک چیزونه خوری او نیک عمل کوی یقینا ستاسو په عمل باندې پویدونکې ما د حلال رزق حکم عام خلق تم دے مومنانو تم دے او انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام تم دے دلتا واحد یو اشکال دے اشکال دارے چی مشرکین او کافران آیا پا دے مکلف دی چی حلال او طیب دی اخری ایک دا مومنان او پیغمبران خودی جواب دارے آو مشرکان پا دے معنی مکلف دی چی محللات الہیہ دے نحرام ای پزام معنی او دا تحریم چا کڑو دا مشرکینو کڑو بحیرا صاحبا وسیلہام سورت مائدہ کی جروس ترازی بحیرا دارنگ صاحبا وسیلہام دا مشرکینو پزا حرام کڑو اللہ وی حلال چیزونا محرام ہوئی او کولو مما فی الارض حلالا طیبا حلال تا حلال زکوی چه دا دا حضر نبیل کلو منحلی سهل ابن عبداللہ تستری وی چه پدری چیزنو کی نجات دے یو چه سڑے حلال خوری دویم چه سڑے فرائض ادا کئی او دریم چه سڑے اقتداء پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسے کئی حلال خوڑل یو ادا د فرائض و دعا او اقتداء پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی احکام دا علم رازی دا اللہ معرفت یو دا حق معرفت دعا اخلاص دا عمل دا اللہ دا پارا او عمل پا سنت دا جناب رسول اللہ علیہ وسلم او حلال چیزو نا خوڑل که دی پینزو چیزو نو کی یو رکشی بے عمل برا نو چتی گی بے سہل ابن عبداللہ تستری بے وئی چی سعی ندی خوڑل دا حلالو مگر فعلم سرا او مال حلال نکی گی تر دے پوری جب پاکشی دا شپگو تی زنونا سود یو عام حرام دعا امدارنگی رشوت وغیرہ سحت او غلول خیانت او مکروحات او مشتبہات چی دا دیر تی زنونا چیز پاکشی مال پاکشی مدا حلال گرزی. ابن کثیر اول جلد صفحہ 203 کی لکھلی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر روایت سرا کہ دایات یوزلی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مجلس کی تلاوت ش کہ کل تلاوت شو پر صحابوں کے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اچت شو ویول یا رسول اللہ ادعو اللہ دا اللہ نے سوالو کا چما مستجاب دعا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد تا لنڈ خبر کہ یا سعد اتب متا مکا تکن مستجاب دعوتی سعد حلال چیزن خورا نو دعا ودی زخ قبلی گی. او بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل از ماد پا حق خدا قسمی چی دا محمد علیہ السلام روح دا غیب قبضہ کے دے یو سڑے چی یو نونے دا حرام او کی او پا گیڑا کے واچے نو چاولے خورزے دا عبادت نا قبلی گی. یو نونے دا حرام اکڑے دا چاولے خورزے عبادت قبول نشو. او کم یو باندہ چلا غیب وقت دا حرام نا پیدا شی او دا سودنا نو ور دا جہنم اولا پکار دے. جی ابن کثیر بے وئی چ خوڑل دا حلالو دا سبب دے دا قبلولو دعا دا عبادت لکہ خوڑل دا حرامو چ من کئی قبلولو دعا دا عبادت حلال ان طیبن دا طیبن دا تاکید دے دا حلالن او یا طیب دیتا وئی چ طبیعت منی یو حلالی بائی چیزونا حلالی خود طبیعتی نمینی بلکہ چا گندگی رو پوری وی مخرا کنا او چا لازمان دا چی یو شید خام خاطر خوری ننا چی طویب کی دیتا اشارہ چاہے کی لذت ہم وی حلال چی چیز خورا چی حرام ہونا خوری او دزی چیز خورا چی پائے کی لذت و خوند وی او خطوات شیطان پس مزا روح المانی وی خطوات شیطان دیتا وی چی شریعت پی او چیز مانی حکم ندے کڑے و تب سی روانی دیتا خطوات شیطان وی او شیطان تی نسبتو کو او شو لکھا برمانی لکہ شریعت پا دی مانی اجازت ندے کڑے چی اجازت نی کڑے نو منصوب شیطان تا پا دی کی داخل لی نزور باطلا یو سڑی نظر دا غیر اللہ کڑے دے دام خطوات شیطان کے دے ذکر لفظ عام دے کل ما خالف من السنت و شریعت کم شیخ کے خلاف سنت و شریعت نہ دا خطوات شیطان دے لکہ بیدت شو عام معاصی شو دا بیدت نظام بچ گئی دا معاصی و نظام بچ گئی. تفسیر قرطبی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ذکر کر کے خطوات شیطان نہ اعمال شیطان مراد دی او مجاہد وئی چې خطوات شیطان نه د شیطان گناہوں مراد دی او سدی وئی چې خطوات نه داغه طاعات مراد دی او ابو مجلس ذکر کئ چې د دې خطوات نه اغه نظرونه مراد دی چې سړی په معاصیو کې کئ په ناروا او طریقې سره نظرونه کئ اغه ته مراد دی اور شیطان خبر زکم منی انہو لکم عدو مبین انما یعمرو انما یعمرکم بسو دسون مراد ہاں غصیز دے انکرہ شرع کہ شرعت بدگنی یہ تو سو وی یا دسون مراد دی اقوال سیئا سو اقوال سیئا یا دسون مراد دے شرک اعتقادی اور پاشان مراد آگر انکرہ العقل بعض چیزنا بالکل عقل ابن روا گنی دا پاشان مراد دی افعال سیئا ناکار کارونا اور دا پاشان مراد دی شرک فیلی اور شیطان پا دے مانے خوشحالی کی جو ان تقولو علاللہ ما لا تعلمون یو چیز مائی نپوئے گا بخدے دروغ تا پی یو چیز حقیقت دا نہیں معلوم وی اللہ دے سویلی دی نہ کہ پا یو چیز نپوئے گی پا اللہ دروغ مطا پا دا دے وجنا پا شرک دا آغا شرک رد کئی کہ سڑے تحریم دا ما احل اللہ کئی یو شے حلال لے اتے بزامن حرامے میں حرام ہوا سورۃ مائدہ آیات نمبر وا تیرا واڑ ہوئی سورۃ مائدہ آیات نمبر وا تے ذکر کئی یا ایھا الذین آمنو اے مومنانو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم محرم ہوئی پاک آغا سو چا اللہ حلال کلیستا سو پارا ولا تعتدوا ذات المکوی چ اللہ شے حرام کڑے نہ دے پزان حرام ہوئی ان اللہ لا یحب المعتدین اللہ ذات کون کے نخو خئی سورۃ انعام اتا تے رواڑ ہوئی سورۃ انعام اتا تے خجل تے ذکر کے اتا تے کے خجی ددی وجن وائی ذالک ھو اللہ یہدی بہ من یشاء من عباد ولو اشرکوا او کدی خلق شرک وکو دا اللہ حلال حرام کڑو لہبتان ہم ما کان یعملون تمام اعمال بدی برباد شی تباہ وشی مدل توائی اے خلق خری کولو خری من حللو ما حرم اهل الجاهلیتی چه ده جاهلیت خلقو کمشه حرام کرده ده بحیره و صاحبه وسیله ده حلالو گرنه کولو خرهی حاغتو چه بدیزمه کری حلال خرهی طویبن فاکا مذهی پا قدمون ده شیطان پسی اقنان ده شیطان ستازو پار دشمن ده اخکارا اقنان تازو تامر کئی بسوئے بدائی مانے والفاشا بے حیائے باندے او شیطان امر کئی جی تاسوئے وی پا اللہ آغا چاہی تاسو پہ نپوئے گئی وی زاقیل لہم اتبعو ما انزل اللہ دی خلق دا جکر دعوت ورکلشی چی اتباع دا ما انزل اللہ و کئی دیوئی ننا بل نتبعو ما الفین علی آبانا بلکہ زمنگ پاغ سب سے چمنگ مندل دی پاغ من اخبل پلاران الفین علیہ آبانا سورۃ مائدہ کی وی وجدنا علیہ آبانا لقمان کی وی وجدنا زخرب دیکھیں وی وجدنا مائدہ یوصل سلور لقمان شل زخرب دویش لفظ وجدنا دے او دلتا لفظ الفینا دے فرق دا وجدان او دا الفا پا منس کے دا دے چی دا الفا اکثر استعمال کی گی پا امور معقولو کی او پا دی صورت کی مخ کی اتباع دا خطوات شیطان ذکر شلا او دا خطوات چی دا دا امور معقولو ندی نو مناسبو سے الفا وا اور سورۃ مائدہ کی مخ کی دا بحیرے و دا صاحبے اور دا وسیلے و دا حام ذکر کرو اور اگر دا امور محسوسا ہونا اور سورۃ لقمان کی مقابره او عناد ذکر کړو د اهل حق سره د باطل فرستو اغم د امور محسوسه ونو نو آل تلفظ د وجد ذکر کړو د مشرکین او دلائل چې دی نو په دلائل کې لکه څنګه چې په اصول کې مونږ ویلو یو دلیل اتباع الاباده ستا خبره نه منو لار او نکه جم کم کار کې دامونو او دا دلیل د مشرکین او سوره بقره د یو سل اوی نمبر آیات کې او سوره مائده یو سل سلور کې او زخرف دویش کی و لقمان شل کی پا دیائی آتونو کی دا مشرکینو دغه دلیل ذکر دے دویم دلیل دا مشرکینو اتباع و زون دے گمان میں دسے دے خیل میں دسے دے وشول خبر امانی جانڈا پی ولاڑا غلا پی پروت دے زمان و بادم لری کی سورت یونس کی دا دلیل دا دی ذکر دے سورت یونس پاگ دیر انعام یوسل نہ چلویخ کی دا دلیل ذکر دے اتباع الزن درم دلیل دا مشرکین و قیاس پاسد دے قیاس پاسد پوشو دے خبر مانی اجعل الالہت الہا واحدا انہا دا لشیغن عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة دا مسلم تروس پر اوریدل نه دا سورۃ الصاد 5م نمبر آیات کی بل دلیل افتراء على الله دے اللہ من دروغ جوڑول تمخ کتیر شو ان تقول على الله ما لا تعلمون سورت آراپ تیش کی راضی انعام یو سل یو سلویخ کی او بل دلیل دا دی اتباع الہوا دی بس رچ میں سوائی خواہش چی میں سوائی دا دین دی دا سڑے متبع دا اسمانی دین ندی دا سڑے متبع دا خپل خواہشاتو دی سورت آراف یو سل شپگا میں اتباع دا ہوا آراف یوسل شپگا وے خجل تو گو رہی آیات یوسل شپگا وے ولو شئنا لرفعناہ بہا کز منگ خواہ شئے وے منگ با پدی آیاتون اوچت کڑے وے ولیکنہو اخلد الی الارض بلعام بن باعورا میلانو کز مکتا وطبا ہواہو اخبل خواہش بس روانش اتباع الہوا داد مشرکین و بل دلیل دے دلتا یو لفظ راغلے دے اتباع دی وائی جی اتباع چا دا خدا و تقلیل لفظ غلط دے و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبعوا بلتا خو اتباع راغلے دا جنب سے اتباع جائز دا نہ اتباع دو قسم دا یو دا اتباع شرعی دویم دا غیر شرعی اتباع شرعی دیتا وی چه تابیداری دا مامورات الہی وکلیش دا شارع تابیداری وکلیشی دا تابیداری صحیح دا خو سڑے دا شارع تابیداری نکی نو دا تابیداری صحیح نہ دا بل نتبع ما الفین علی آبانا دلتا خوی اتباع آگلی دا خوی اتباع دا ما الفین علی آبانا دا خوشولی دلتا یو چو الفاظ دی یو لفظ دا اتباع دے دویم لفظ دا اطاعت دے اور دریم لفظ دا تقلید دے اتباع سے تو وہی الاقتفاء بعمل احد دچا په عمل پسیتل څنګه عمل کړه دے چا غشن عمل تو کی دته اتباع وہی الاتباع الاقتفاء بعمل احد دچا په عمل پسیتل اتبعونی ما سروان شي زج څنګه عمل کوم دسه عمل کوي دویم اطاعت دے، اطاعت چ دے الاقتفاء بعمل احد و قول احد، چاپ عمل پسطل چاپ قول پسطل، یہ اطاعت و اطاعت عام دے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع الرسول دا دے مانا دادا چستا فعل و استا قول دوانا دا پیغمبر تابعی، قول بخلاف پیغمبر نکے فعل بخلاف پیغمبر نکے، دی توی اطاعت. تقلید چ توی، دا تقلید مانا چ دا یو مانے دادا تفسیر قرطبی لکھ لی، وهو قبول قول بلا حجت، وقبول قول بلا حجت د چا وینا قبل اول بے دلیلا. سو مطلب بے دلیلا مان، وقبول قول بلا حجت، بلا حجت تفصیلی، حجت تفصیلی تن نے معلوم، نور دون معلومات زشتر ہے کہ زد پلان کی امام پر یہ قول پس زم، تمام اقوال دی امام چی دی دا مستخرج من القرآن و سنت دی، دونا دلیل تا معلوم دے خو تفصیلی دلیل تن نے معلوم، اگر چل استخراج کرے دا استخراج طریقہ تا تن نے معلوم، دا دی وجن تا غیب سے زی جی تا تا دا استخراج طریقہ نہ معلوم، اگر استخراج طریقہ تا تا معلوم شی بے تقلید د مشتہد پہ مشتہد پسی ضروری نہ دے، جو مشتہد دے مشتہد پسی لڑش، مشتہد خپل استخراج شکو لے و دبل استخراج بھی تک دے ضرورت نشتا دے، دادا آغا سڑی ببارک دے چاگہ استخراج دے شکو لے. نو قبل اول دا قول دے یوتن دی بلا حجتن، بلا حجتن تفصیلیتن. دویم قول دا ذکر کرے اعتقاد صحت فتیا، من لا یعلم صحت قوله، عقیدہ ساتل صحت دا فتوی دا غچا جدی سڑی تے صحت دا قول نہیں معلوم، صحت دا قول نہیں معلوم فتوی ورکا. دیر خلق دسی دی دیو عالم نہ پتو غواڑی جو مولانا سیر دا پتو چنگلا، پتو لگا عالم ورکی، لیکن دے مسڑی تا دا دے پتوی آخوا پتہ نشتا چی دا پتوی سنگا ورکلا، وگا دا دے آمی سڑی نا سبا تا پوسو کی دا خبر سنگا دا وی دسی دا، دا ولی دسی دا، جی ما دا یو مفتی نا تا پوس کردے واغی پتورا کردے، ما دے عالم نا تا پوسو کو دے پتوی ما لے پتورا کردے آخوا صحتی دے تندے معلوم. دا دیو جن ڈیر خلق دیو عالم نے دا مسئلے تپوسو کی، دا عالم و تد سے نوے چی مستخلص کی راغلی دی، شرو قائع کی راغلی دی، ہدایہ کی راغلی دی، مشکات کی راغلی دی، بخاری کی دسے تفصیل ہوتا نہ کی مسئلے تپوس تھی، وہ کہ مسئلہ چنگ رہا وہی دسے دا بس سڑے روانش پوشو لکھا برا مانی. دی توئی اعتقاد و صحت فوتیا، دا چاپ و تویب سے تلل چتا تے صحت دا قول نہیں معلوم. نامی چدا شرح دا دا حسامی شرح دا اگر دا تقلید مانا کی، اتباع قول الغیر على ظن انه محق، اتباع قول الغیر دا غیر پا قول پس اطلال، اتباع قول الغیر دا چا پا قول پس اطلال، علا ظن ان موحقن زما گمان دا سڑی دی چی دا سڑی پا حق دے، تقلید دا امور زنیو نا دے، تقلید کی دا قانون دے چی دا چا قول پس اطلال خدا غالب گمان دے، یو گمان دے پا اعتقادیاتو کی، یو گمان دے پا مسائل و پروعیو کی، پا اعتقادیاتو کی با گمان پسے بنزے، اگر با یقینی دلیل پکار، یقینی وہ پروہی مسلو کی تب زنیات سے تلیشی دے دیو جنا تقلید چرے داف فروئی مسلو کے دے تب اصولی مسلو کے نہ دے. ابن عطیہ ذکر کری اجتماعت الامتو علی ابطال التقلید فی العقائد دا امت پا دے مانے اجتماع دا اجماع دا امت دا چہ تقلید باطل لے پا عقائدو کے ولی لئنہ فرض علی کل مکلف ذکر فرض دی پا ہر مکلف مانے تعلم امر التوحید والقطع بیہ دا توحید عقیدہ دا پا ہر مکلف فرض دا او توحید وذالک لا یحصل الا بالکتاب والسنہ داو پا کتاب و پا سنت ثابتی گی. نو لہذا تقلید چلے فی الفروع دے لا فی الاصول وشو لخبر مانی. او دے مسئلہ کی دا شیخ القرآن مرحوم سے او داگئی مولانا سے اگر مناظرہ چی پا حرم کے شئی وا مستک ٹکیب کی داو شیخ سے بتوائی نحن نقلد فی الفروع لا فی الاصول داغی مولانا سے بتوائی اذا لم تکن مقلدا فی الفروع فکیف تکن مقلدا فی اذا لم تکن مقلدا فی الاصول فکیف تقلد فی الفروع لان الفروع تبتنی الاصول چیتا اصول کی تو تقلید نکن فروع کی وزن تقلید کی پروخ بنا دی پو اصول باندی. حضرت شیخ سے بتوئی ہاذا اصول الفقہ دا تج چوے دا اصول فقہ وے ونحن نبحث فی الاصول من فی العقائد زمن کا باس پا عقائد کرے زکا عقائد دا تمام امامان یوشان دی عقائد دا امام ابو حنیفہ دا مالک شافی احمد ابن حنبل عقائد کی دا ٹول یوشان دی ایمان باللہ ایمان بالملائک ایمان بالکتب ایمان بالرسل ایمان بیوم القیامہ پدی کی تمام امامان یوشان دی. نو تقلید چرے دا پا اصولی مسلو عقائد کی نشتا تقلید پا پروائی مسلو کی دی تقلید پا آغا پروائی مسلو کی نشتا چپ دی مسئلہ باندی نس صریح واقعی نس صریح موجودی پاکیم تقلید نشتا لیکن دی نس پس روان شا مسئلہ پا آغا صورت کی دا چی جانبینو تا نصوص دی یو یا مسئلہ پیدا شلو تا صریح نس پا کی نشتا دے واس کا خپل مجتہدی نو استخراج ہوگا او که خپل مجتهد نه نووس تقلید دا اعما بالمجتهد و بالعالم لازمون تقلید دا امیسری پا مجتهد پس دا لازم ده خپل استخراج نشه کوله نو دا بل خبره وست دیکی منی خبره وست دیکی ذهن که نه وی یو خبره دا صدا چه تمام امامان متفق دی دا عقائد و مسلو کی عقیدے مسلد امام ابو حنیفہ دا مالک شافی احمد ابن حنبل دا یوشان دا لیکن سر اختلاف نشتا اختلاف پا آغا صورت کی دے پا فروعی مسلو کی دے فروعی آغا مسلے جب پا آغی کی نس نشتا دے یو او یاب کی نصوص مختلف دی اس دے مسلو کی کہ تخپل مجتہدی تخپل استخراج ہوگا دبل تقلید میں کا خپل استخراج ہوگا وہ کہ خپل مجتہد نے نوس با مستخرج پسے زی مستخرج پسے بازی جی مسئلہ ترا ہو زی مسئلہ کے بند شولے مسئلہ کے بند شولے تا تا نس نہ دے معلوم یا نصوص راغلی دی خود یو بل سے ٹکراو دے نو که خپل مجتهدی نو اجتهاد معنی استخراج وکا لکه ډیر مجتهدین وسنی وخت کې مشته اخوانی وختونه کې مشته چې خپل استخراج کړي خو که خپل مجتهد نه نو چې چا د آیات یا د حدیث نه استخراج کړي دغه تابعداري وکړه او ګرانه مسلمان ده بقایا خبره دی معنی دلیل ویل چې آیا د چا سوچ استخراج کئی دیو سے تلل شتا زم یو خستر کی پٹول دی دا قرآن و دا حدیث نا چی سڑے دا قرآن و دا حدیث نستر کی پٹی کی وی جب دی تقلید حس دلیل نشتا دے نستر کی پٹی کا او چی ستر کی سڑے نپٹی نو استدلال دا قرآن او دا حدیث نمانگا خیو وشو لکھا برا مانی استدلال دا قرآن کریم تا سو گو رہی سورت نیسا آیات نمبر 950 سورت نیسا آیات نمبر 950 950 آیات کیوں گو رہی یا ایھا الذین آمنوا اے مومنانو اطیعوا اللہ تابعداری دا اللہ ہو گئی واطیعوا الرسول او تابعداری دا رسول ہو گئی دا کافی نو اطیعوا الرسول مانے ادھر دلے ہوئے نور پسی وی اولی الامر منکم اولی الامر اگر که نور اقوال پکشتره خو یو قول دا چه دا اولی الامر نمراد دی علماء و مجتهدین دا مجتهدی رو تابیداری وکی اولی الامر مجتهدین دا دی تابیداری وکی آیات کریمه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر شتا او کنا اولو الامر آیات کی نشتا شتا که نشتا شتا چی شتا دینو اتیعو اللہ ام ذکر کرده اتیعو رسول و اولو الامر ام ذکر کرده تابیداری دا مجتہید تابیداری دا علماء دا پا اولو الامر کی داخل دا سورت نیسا آیات نمبر 3 خجی 3 کیوں گو رہی وَإِذَا جَاهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمَنِ دیتا چه دا امن حکم راشی یا دا یره ازاو بیهی اغا خوری ولو ردو که دا خبره واپس کرده وی رسول تا رسول کافیو کن چه رسول تا واپس کرده وی ورپسی آیات سنگه ده و ایلا اولی الامر منهم خاوندان دا امر امیران و مجتهدین تا خبره واپس کرده وی لعلمهو خامخا تحقیق بکڑے دے خبر الذین حق کسانو یستنبیتونه چی استخراج کولیش مستخرجین تا واپس کڑے منهم دینا دلتوائی و ایلا اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبیتون منهم چی استنبات کولیش استخراج کولیش جیتا واپس کڑے دا دعایاتونا سورة نحل آیات نمبر دری چولی خراوار ہوئی سورة نحل آیات نمبر دری چولی وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوح الیہم منگ ندلی گلستان مخ کی مگر سڑی چو منگو تا وحی کو وحی متکولا فاسألو اہل الذکر دا فاسألو دا مزاری سے غلا امر دیکھنا امر دا مطلب کہ او خبر ما نه پوږی دبل نه مت پوسکه فاسالو اهل الذکر دس الله نه جی ان کنتم تعلمون که تخپل مجتهد مساله شی کو چا ته پوس مکوا او فاسالو ته پوس کہ اهل الذکر د پوی خلقونه د قران او د حدیث والاونه ان کنتم لا تعلمون که چرته تاسو نه پوی کله چې ته نه پویږی نو دبل چا ته پوس وکا ته پوس دو قسمه دی یو تپوس دے باللسان یو تپوس دے بالحال دو ہر قسم اسلامی کیسٹ و دپارا زمنگ دکان پر تیار ساتئی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ مس کول گراؤنڈ جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی 221-7790